أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وننجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، gnaw ñu sante yalla jullu ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ñi ngi won batay ci kitabul janaiz wal janu sahih amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari. suñu jota bi wess gisoon nañ ci babu qawlul mayyit wa huwa 'ala al-janaza. babu qawlul mayyit wa huwa 'ala al-janaza qaddimuni buntu bi nga xamantene moy wax ne neew bi wax gi nga xamne mom lay wax fekk mom mi ngi ci kaw denku bi manam ci kaw jaag bi nan jiit manam jiital len mo gaawé len mo ngeen yobuma wala yobul len ci kanam. ñu gisoon ci hadith sayyidina abu sa'id ibn khudri radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene dafa wax ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax nan iza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. mune yenente bi sallallahu alayhi wasallam dan wax kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaqul nan su fekkonte ne su fekkante dañu jël neew bi ñu tek ko manam manam jagg bi dañ ko tek ba nga xamantene goor ñu yanu nañ ko tek ko ci seen kaw loofi ci seen kaw doqi boba su fekkantene nit manam ku bax la rek day wax ne jitul leen tandi muuni way gaawé leen mo ngeen yobuma ci kanam bu fekkantene nak du ko sel manam nekutul ku bax da fay wax ñoñami naan ay way toskere ñeen nako ana fa ngeen ko jëme bu ko defé nak kaddu gogu ñepp dañ koy daal di dégg bëpp mbir da koy dégg woon def doomu adam ndax doomu adam day suko déggol boba day daal di xaju gisoon nañ tamit buntu babu man safa safayn aw salatatan ala al janazati khalfa al imam buntu ka nga xamne dafa sappé ñaar ba ñetti sappé ci jena ci ki neew bi manam ngir julle neew ci ginnaw imam bi ni gisone hadith sayna jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma kom niko qatada solo jele ko ci ata nabiy rabbah rahmatullah alayhima mu jele ko ci sayna jabir radiyallahu ta'ala anhuma mu dadi indi wax do xamantene ci la ci sax ko gi nekke mune anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam salla ala an-najashi fa kuntu fi as-saff ath-thani aw ath-thalith manam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa julle ki nga xamne mom an-najashi radiyallahu anhu neena ma daadi sappe ci ginaaw ci manam ma daadi nekkon bok ci ñaarelu sappe bi wala bok ci ñettel bi ñu gisoon ci babu fufu fi alal janaza buntu bi nga xamne moy wax na dañuy tek dañuy sappe bu ñu julle neew dañuy def sappe bi nga xamantene mom ñu gisoon ci hadith sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne ci la wax ne na'an nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ila ashabihi an-najashiyya thumma taqaddama fa saffu khalfahu fa kabbara arba'a mune yenante bi sallallahu alayhi wasallam dafa tagge ki nga xamne mom moy mom ci sahaba bi mu taggal an-najashi radiyallahu ta'ala anhum mu dadi wax ne top nak mu dadi jitu mom yenante bi sallallahu alayhi wasallam ñu dadi sappe ci ginnawam mu dadi kabbar ñenti kabbar gisoon nañ tamit hadith bi nga xamantene moy bi sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamne ash-sha'bi dafa ne akhbarani man shahira an-nabiyya صلى الله عليه وآله وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعة من ينتبه صلى الله عليه وسلم من كوخة من تنتبه فكة ينتبه صلى الله عليه وسلم موم دادي جلي موم كوخة فكة موم نتلين ينتبه صلى الله عليه وسلم لفو ديكي موم كوخة فكة جمعنا ينتبه صلى الله عليه وسلم موم نتلين ينتبه صلى الله عليه وسلم لفو ديكي ci kap ci bammel bo xamantene dañ ko ber bu bob mu dadi sappe dadi kabar ñenti kabar manam mu dal leen di tek sappe ñoom sahaba yi ñi mu andalon radiyallahu anhu mu dadi kabar bi nga xamantene mom moy ñenti kabar bu lol nak bi nga xamne mom la ko wax Sulayman ibn Fayrus ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala dal ko lak dal ni ko mu ne motax mu ne qultu man hadathak mune kan mo la netal dama ne ko kan mo la netal mune ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma gisone nagn tamit hadith sayna jabir bo batay radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom moy ci najashi manam bi nak dafa manam ci riwaya bi nga xamne mom la ibn jurayj solo we ci ata ibn abi rabah fofu nak la waxe mune mune qattu fi al-yawm mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo len wax نقدت في اليوم رجل صالح من الحبش فهل مفصلوا عليه ما نام نكات تاي امنا واجو باخ بو خامتاني ميغي ген ادنا فلهتا حبشه مانام كون نيو لين ني دم ني جوليكو لغي نا مو دادي دم مانام ني دم سي جولي كايبا من قال فصلنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف مانام يونتبي صلى الله عليه وسلم دا ني دادي ساب mo yeenante bi sallallahu alayhi wasallam da ñuy julle ñu fekk ñu nekk ay sappe legi nak ci riwaya abu zubair bu ci do solo ci na jabi radhiyallahu anhu mune kun ku fi fasasani ma ngi won ci ñaarelu sappe bi waye sappe yi ñett la won manam comme ni mu waxe wa nahnu fufuf ñu nekk ay sappe ngir ne ñaari sappe kenn du ko wax fufuf bofu du lu mu wax bu naan bu lo manam kon lool mom mo koy tekkel mune gisoon nañ tamit babu sufufu subyan ma rijal al janaiz buntu bi nga xamne mom moy wax sappé yi nga xamne mom la gone di sappé and ak goor ñi manam ci buñu julé neew ñu gisoon hadith sayna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam rombon bammel biñu doon tuddu sank bi nga xamne mom la wax ne mata dufina hada mu da na ki kan lañ ko julé kan la ken lañ ko rob ñu ne ko al bariha manam bi mu da ne afala azantumuni lu tere won ngeen woma ngeen yegal ma ñu ne ko dañ ko dafa fekkon rek manam mu guddi won ñu bañu la ye mu dal mu ne fa qama fa safna khalfahu manam mu dal di taxaw ñu dal di sappe ci ginnawam meena sayyid abdallah ibn abbas radhiyallahu anhu dan wa ana fihim sallallahu alayhi man ma nek seen bir mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dal di julle dal di len di julle kon lolu day tektale ne kon gone ci bir magni mom lañuy taxaw ci sappe legui na muna babu sunnati salati ala al janaiz babu buntu sunnati salati yonal julli ala al janaiz ci new yi manam fi imam al bukhari rahimahullahu taala li nga xamantene mom lay teunk manam mom la samp manam buntu bi li tax mu samp ko mom moy di leral julli new ben dañ koy tuddé julli manam julli la benen bi ci dess mom moy mbolam yi nga xamantene mom lañuy samontel ci julli ci ay shart manam dañ koy samontel ak julli new lolu mom motax imam al bukhari rahimahullahu taala samp ko gisul nañ nit fuqaha maliki rahmatullahi alayhim manam dañu wax ne julle gi faaw mu nek julle mbolo manam te lolu shart la ci naka non bok na ci yeneen shart yi nga xamantene tamit amna ci julle new mom moy ne kuñ koy defal faaw da nga wara nek julle comme li yeneen tabi sallallahu alayhi wasallam li nga xamantene non la ko borom bi subhanahu wa ta'ala waxe wala tusalli ala ahad minhum mata abada bul julle mukk kenn ci ñoom ko xamantene genn aduna manam bul ko julle mukk nonu naka nonu tamit li nga xamantene ñoom ñoy shuhada yi ñoñu tamit duñu leen julle manam amna kon yoy ay charge la tam yo xamantene yu ci am lu yu ci doleku ci kaw li nga xamantene mom moy ñi nga xamne ñoom ñoy yeneen xéetu julli wa yeneen charge yi nga xamantene mom lañu amé ci walu lat ci walu manam sollu jot ak yu demé nonu djublu qibla yoy yep ñoom ak julle neew ñoom ñoko bokk mune wa qala an-nabiy manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne manam kon day wax ne day leral ne julli la donte manam façon bi du ben waye nak julli la ci jëmm bopam manam yoy nak ngir ne ñenn ci borom xam xam rahmatullah dañu japp ne baat julli ci bopam manam comme que limuy tekki manam ci lugha manam moy du'a moy ñaan kon bu boba ñoom dañu japp ne julli gogul manam ci manam min tariqul majaz la manam dañ koy wax julli ngir ne majaz la manam waye nak li nga xamne motax kon imam al bukhari rahimahullahu ta'ala sampu buntu bi moy leralale ne dedet birmi julli la mom ci jëmmé bopam loolu sax motax nit ñuy indi manam téré bi ni manam ci parti yi nga xamne mom moy parti ibadat rawati nak buñuy wax ci julli buñuy dem bay jéxal ci walu julli ci lañuy wax ci buntu yi bu bari ci fuqaha yi non lañ koy wax non lañ koy defé donte amna ñeneen ñuy def leneen comme li nga xamne non lañ ko gisi won biñuy tambalu ci kitabul janaiz wi wallahu a'lam munako wa qala an-nabiy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man salla 'ala al-janaza manam kep ko xamantene da ngay julli ci janaza manam da ngay julle ab new lolu nak comme hadith la bo xamantene insha Allah ta'ala dinañu ko gis ci kanam muy hadithu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu waye baat yi nga xamantene mom mo tambale ci man salla ala janaza bobu hadith la bo xam manam ci riwaya la bo xamne ci sahih imam muslim la le ñewé mom mune kon manam li tax imam bukhari rahimahullah yam fofu ci hadith bi manam kep kuy julle niw manam mam daadu yam rek ci wax joon te yeggele wul hadith bi dañ ñew ci kanam inshallah taala ci gis hadith bi nga xamantene mom la imam mom lay wax nonu te mom moy bi muy bi nek ci buntu babu man tazara hatta tudfan manam man tazara hatta tudfan moy hadith bobu nonu muy tambale ci man shahidal janaza la tambale mom hatta yusalli falahu qiratun manam fofu waye bu sahih imam muslim moy man salla ala al janaza falahu qirat manam kon lolu manam kon li tax imam al bukhari rahmalahu taala indi wal gi manam moy day tekkale ne julle new manam julli ci bopam comme julli lañ koy wax te yenenbi sallallahu alaihi wasallam defandiko wul benen baat luddul baatu julli comme na lol na nak mom motax atay mu am yep mom moy atay julli neet mom tam julli la ci yenen xeti julli comme li nga xamantene julli eid nu wala julli mi nga xamantene bu ñuy julli salatul kusuf non la julli gogu wute ak yenen julli ñu xam yi naka nonu tamit julli yi nga xamantene mom moy biñu def at bu jot naka do tudde hein manam bimbu Seyna Abbas Seyna Abbas radhiyallahu anhu bu ko jangal hein voilà salat tasbih ok salat tasbih wa bobu tamit li nga xamantene nonu la wute ak yeneen xet julli manam mu am kon ay julli yo xamantene dañu am seeni taxaway bok ak seeni doxalinu bok no xamantene bokku ñu ñeneen julli mi nga xamne non lañu mel waye ñoom ñep ñu am luñu nuro yoy ñu nuro nak buñ ko xolé dañu gis ne julli ji tamit manam julli meew ñoom it ñoko nuro lool mom motax mom itam julli la go xamantene dañ koy tek ci yeneen condition yep yi nga xamantene mom lañu tek julli mu ne waqala yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna tamit batay na sallu ala sahibikum lool tamit da ci ñew ci kanam inshallah taala sallu ala sahibikum manam julle leen seen mbokk bi manam fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew laacce manam ndax waji amna bor ñu nako waw mu ne ñaata ñu nek mu ne ñetti dinar ñu ne waw kon nak julle leen seen mbokk bi manam seen waji manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam nangu ko wona julle waye loolu ko min ko xame manam loolu jitu la lata annabi awla bil mu'minina min anfusihim di wacc manam ci ginnaw ga nak manam bi nga xamanteni ci la ubbe ku gi am ba yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam daan yor ay koppar yu bari manam ay alal manam ci la tambale nak legi ku am bor rek mom moy taxaw daan ni man ma gëna yey ci mom manam wa qala mudad wax tamit ni mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam na sallu ala najashi julle len ci an najashi gis nañ ko hadith bobu rombu nañ ko manam ne julle len ci najashi manam yi yep imam al bukhari daan ci tekne sammaha salatan manam sammaha yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko tuddé salatan julli laysa amul fiha ci julli gogu ruko wala sujudu ndu tiagen sujud wala yutakallamu te kenn du wax fiha ci mom manam kenn du wax ci bir julli amul nak sujud ak ruko deug la waye tamit kenn du ci wax comme niñi téré wax ci bir julli wa fiha te and na amna ci bir tek birun ay kabar te amna kabar wa taslimun am musulman manam comme que mbir mi non la demé lool nak li upp ci borom xam xam yi manam selmul bi manam ñet ñaar yoon lañ koy wax comme ñi nga xamne non la nekké mazhabu hanafiyyi ak maliki ak hanabi lay rahmatullahi alayhim amma mazhabu shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom benn selmul mom moy sunna manam ci li nga xamantene mom lañu rotal ala kulli halim ñaar yep baxna way bu fekkentene benn selmul ngay def manam selmul bobu ci ndey jor rek nga koy def manam assalamu alaykum rek mu daal di jeex li nga xamantene tamit mom moy kon liñu gis mom moy ne kabar gi ñoom ñep deppoon nañ ci ne dana am kabar lu mbon bon ben comme li nga xamne nonu lañ ko gisse won ci jota yi wessu wallahi alhamdu wal minna li nga xamantene tamit mom moy kon yi day tektale ne comme momu julli la ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne julli manam bok na ci lim ko xamna miftahu salati tahur dal takbiru tahliluha takbiru wa tahrimuha taslim muy hadith sayyidina ali bu nek ci sunan radiyallahu ta'ala bu nek ci sunan yi mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni julli kat tiabe mom moy lap te li nga xamne mom moy armal gi mom moy kabar li nga xamne tane mom moy tahlil gi tahrimuha takbir manam mom moy armal gi mom moy kabar gi amma li nga xamne tane mom moy mi ngi genné ci armal gogou mom moy selmul té lolu tamit comme julli niw gi amna ko comme li nga xamne non la ko salatu tasbih amé non la ko salatul kusuf tamit amé manam kon ci kaw lolu dañuy daal di gis ni julli la mom mo gëna sax fédaliku ko tawaf manam ci bir julli manam mo ci gëna fédaliku sax ko tawaf té boba ndax tawaf fofu wax man na am manam ci bir tawaf manam buñuy wër kaaba gi moy tawaf mune wa kana ibn umar sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala ma la yusalli dun wu julli illa tahira lulul mu andak lap manam jox exemple bi mi jël sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala huma ci yenn mbir yu mak yi manam lolu ngir xam gi mu xam manam ni imam al bukhari rahimahullah manam day fédélu daiman lolu ngir xam gi mu xamné sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala ma dafa takko won ak sunna manam sunna yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam té lu muy def da koy jima def nako yenenbi don def sallallahu alayhi wasallam lolu mom motax mu koy netali lu bari ci yenn mbir yi manam surtout yi nga xamantene leg leg day am ay yenn wouté yi day wax dañu way nak sayyidna abdullah ibn umar day radiyallahu anhu mom mi la dan def manam gisoon nañ ko biñu tollé ci ndax dañuy jëk tek loxo wala dañuy jëk tek oum manam ci buñu julli mu daal indi ne sayyidna abdullah ibn umar day radiyallahu anhu mom loxo yi la dan jëk tek manam te gis na ngir tek tele ne li nga xamantene wu la ci nam manam ngir leral ne nonu mom moy li gëna wër ci manam masala bobu andak yi nga xamantene mom moy ne hadith bi xalbu daf ci amone manam ak jallar bi ko ci wax ji ci kiko netale nam ko netale dafa joom ci nimu netale motax mu dami indi waxu sayyidna abdullah ibn umar jeppum radiyallahu ta'ala ma ngir leral masala bobu manam fi tamit non la def manam mun sayyidna abdullah ibn umar de radiyallahu ta'ala huma mom la yusalli danul julli illa lulu tahira mu andak lap lolu nak muy wax do xamantene daf manam day wuté li nga xamantene mom la imam as-sa'bi ak imam al imam muhammad ibn jarir at-tabari rahmatullah alayhi ñoom wax amir as-sa'bi amir ibn sarahil as-sa'bi rahmatullah ak muhammad ibn jarir at-tabari manam ñaar imam yu mag yoy rahmatullah alayhi ñoom dañu japp ne dulle neew manam lap du ci charte manam ngir me ñaan rek la comme que ñaan kessé la nak mën nga ñu dadi dadi koy julle manam ngir tontu wax joju manam te lool nak dafa wuté li nga xamantene mom moy borom xam xam yi manam jamaahiru ulama li nga xamne mom lañ wax rahmatullah alayhim te ci ginnaw gi ijma' taxaw na ci nek manam ñom ñaar manam seen wax joju après yeneen borom xam xam yi taxawuluñ ko saxaluñ ko manam ci kaw lool mën nañ ne ijma' amna ci bir wax joju ci nek manam buñu julli manam julle new da bu da nit ki andak njaap ci lolu muné wala yusalli tayen sayyid abdullah ibn abbas radiyallahu ibn umar bok radiyallahu ta'ala ma la yusalli donul julli inda tulu'i shamsi faf cinq jant bi wala ghurubiha bi tiagen sow jant bi manam lolu tamit benen masala la manam ngir ne sayyidna uqbah ibn amir al-juhani radiyallahu ta'ala dafa waxone salatu sa'atin نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتان وأن ندفن فيها موتان ما نام نيت جولي نيت وقت ني ني يو خامتاني يننتي بي صلى الله عليه وسلم داف نيو تيري سي ني جولي تي وايي نونو تامل لا تيري وون ني دي روب سي ني نيوي ما نام موي جانت بي جامونو ديو جين موي حين طلوع الشمس ما نام جانت بي جام جامونو وعند غروبها ak fi nga xamantene mom lay so ak kañ ak bi nga xamne mom la jant bi di nek ci digg jollol manam ñetti waxtu yoy dañuy téré ñu ci julli julli nafila naka nonu dañ ci téré tam ñu ci rof suñu ay neew sayyidna abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala ma kon dafa leral ne manam lolu buñ ci julli manam motax mu ne no waxtu yi kenn du ci julli manam buñ ci julli comme buñ ci julli yeneen julli naka nonu buñ ci julle neew lolu tamit mu nek kon lo xamantene tamit benen bir la buy wone ni bir mi li mom julli la manam du ñaan kété ngax bu doon ñaan kété la manam kon kenn du ko def ak manam kon yenen waxtu yi yépp manam té li nak qaida bu am solo la bu ñëk ci julli amna mbir yu bari yenn masala yi comme lu demé nek ndax fatiha dañ ko ci tar manam ndax dafa war wa wala deet yoyu buñ ci yexé dinañ gis né yi yépp buñ takké ni manam masala bi ni mom day léral mbir mi ci né manam dañuy ci baaji xel manam mbir yoy yep manam wallahu aalam motax manam muné kon waxtu yoy mom daanu ko jull muné wa yarfa'u yadayhi dañ la yekiti bi nga xamantene mom moy ay loxom manam lool tamit borom ko xam yi wuté nañ ci rahmatullah alayhim manam ni kabar bu ndëkk bi dañuy yekiti loxo comme ni nga xamantene non lañ koy défé ci yeneen julli loolu ñoom ñep depp nañ ci comme ni nga xamantene non lañ ko xamé ñi nga xamantene ñoom ñoy fuqaha wa hanafiyyi ak maliki rahmatullah alayhim comme niñ ko xamé ci yeneen julli manam yekiti loxo gi ci kabar bu ndëkk gi rek lay yam amma ñeneen ñi nga xamantene ñoom ñoy fuqaha wa shafi'i ak hanabilah rahmatullah alayhim ñoom dañuy waccé loxoy waye bu dé nak légui ci julle new manam bu boba ñi nga xamantene mom moy li upp manam shafi'i rahmatullah alayhi ñom dañuy yëkëti loxo bi saasu ne manam ci kabar bu nekk dañuy yëkëti waat loxo yi comme ni nga xamne nonu la manam ndax wax ji sayyidna abdullah numara radiyallahu anhu da la yëkëti loxo bi manam yanuna man na yëm ñaanu manam yëp manam moy da ka daan yëkëti ci kabar bu nekk mën na tekki tamit ne da ka daan yëkëti ben yoon kefe waye loolu manam buñu gisee sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma ci haditham ya dinañ gis ne manam da daan yëkëti saafu ne manam loolu amana mom moy ne loolu la ci djublu wallahu a'lam mu daal wax ne wa qala al hasan moy al basri rahimahullahu ta'ala mun adraktu an nas manam fekkena nit ni wa ahaqquhum te ki gëna yeey bi salat ci julli ala janaizhim ci seeni niwi man moy ki nga xamne raduhum mum lañu gëreum li fara'id ñu ñeen seen faraqa yi manam lool la fekk nit ñi diko def manam lool tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuté mi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama rahmuhumullahu ta'ala ñom dañoo japp ne manam wali bi manam mum mo upp manam wa ki nga xamantene mom moy wali bi moy kilifa gi han mom mo upp doole ci kaw ki nga xamantene mom moy mbokk yi manam kon kilifa yi ñom ñoo upp doole mbokk yi lool nak moy mazhabu hanafiyyi ak maliki rahmatullah alayhim amma shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ak tamit wala ak lenn tamit ci manam wax ñu dëkk ci tamit mbolo ci hanabila tamit rahmatullah alayhim wax nañ ko waye li nga xamantene ñom ñoy shafi'i ak mazhab hanabila rahmatullah alayhim moy ne wal manam mbokk gi mom mo upp doole manam mbolo mi waye li nga xamantene mom la imam hasan al-basri wax fi radiyallahu ta'ala anhu day tekkale ne ñi nga xamantene ñom la fekke manam moy jamaatul ulama rahmatullah alayhim mom moy ne dañ ne kilifa gi mom mo upp doole mbokk gi manam moy lan waye nak loolu dañ ko yobbu ci kilifa gu mag gi manam imamu dekk bi comme imam bi manam nga ñew ñu indi ko manam ñu ñew par exemple diko jullé ci jumaaj wala yu mel non imamu jumaaj jité ko moy upp doole ke mbokk waaji jité ko manam ci loolu lañ ci djublu waye bu fekente ne dañu taxé nonu rek manam loolu mom taxul ñuy wax manam bu boba kep kenn mën nako jitt dulle té bu boba ki cey jitu moy ki nga xamantene mom lañu dinkane manam buma genné aduna luma diw dulle loolu mom bu boba koku ala kulli hal moy ci jitu amma bu fekente ne tamit dañu wax ne tamit buma manam waxul dara waye xam nañ ci xalam ne manam mom mi ko doon gënal moy diw julle ko bu boba tamit boba de koku mo koy julle bu fekkante ne xam nañu tamit ne manam amna manam mbokam yi dañoo tew mbok mu ko meuna julle tew fi ñeneen tew fi te fekk amul lenn lo xamne mo not ci mbir mi manam bu boba mbok yi tamit julle ko lol tamit day daldi nek lu rafet waye dal ala kulli halin bu boba mi nga xamne dal mom moy wax Hasan al-Basri bi radiyallahu anhu mi nga xamne mom la ci djublu mom moy ne ki koy ki djulli manam ki djite han manam moy ki dakk djite farata rek manam bu doon djulli farata ki ko dakk djite koku mom nako djite manam lolu la ci nam te lolu nak mom moy li nga xamantene lolu tamit benen mbir la bu koy nurole ak djulli manam Imam Bukhari rahimahullah day gis ni ci lu ci gem bi batay mi ngi ci manam lolu benen mbir la bo xamne da ko lurole ak djulli gi ñu xam gi manam ngir wax ne buñ nan djulle neew du majaas manam du ci yoonu majaas mais ci buntu haqiqa la manam baatu djulli manam comme niñ ko xamé ci haqiqatu shar'iyya manam lolu la sauf que bi dafa amul kabar dafa amul ruku ak sujud kesse lolu moy différence bi ba ba ñent kabar la comme niñ ko xamé muna wa iza ahdatha tasu tojale yawmal eid bisub eid awwal bok indal janaza fa julli new yatlubul ma'a manam day sakku ndox wala yatayammamu way du tim manam yi tamit han li tamit benen masala la bo xamantene li ci aju won ci walu julli gisul nañ ko ci biñ tolle ci babu tayammum ci kitabu tayammum manam lolu moy wute yi nga xamne mom lañu wute ndax bu julli joté manam lan mo wara manam priorité soudé waxtu yi day waja genn ak yu mel non manam masala bobu mo ñëwaat fi mi nga xamne mom moy position am nak mom moy ne dedet day dem jul day dem jappu ji han wala day dem mu jappu ji té lolu gisoon nañu mo gënon na dëgg manam fo li tamit manam nga gis ne daf ko nurul ak julli batay né da ngay dem jappu ji wayé do tim way zantaha bu fekkentene day talna ilal janazati ci janaza gi wo manam ti neew gi wo te fe ñom fekk ñom yu falluna ñi ngi julli ñom ñi ngi julli yadkhulu di dugg maahum and ak ñom bi takbiratun and ak kabar manam limu ci kiblu tamit mom moy ne xam nga bu mu waxe na la lool limu tekki mom moy comme que bu doon ñaan kete la manam du jar moy dem julli jappu ji waxuma la lool mais duñ ne ko sax timal deedet demal jappu ji lañ koy wax comme que nak du ñaan kete julli la lool lay tekkal ne kon mom manam baat bi manam du manam julli la mom tax manam lool la imam bukhari jublu ci wax ji legi nak bimu ci tege wax ji ne su fekkante ne dafa ñew bo fekk ci julli gi mu dugg ak ñom mu fekk leen ci biir julli gi manam buy dugg ak ñom xam nga bu doon ñaan la day ñew rek yékkati loxoy wala mu naan amin mais comme que du lool bu ñewé fekk leen ñuy julli dañ naan day kabbar mu ne day dugg mais day kabbar comme kabbaru armal comme ni nga xamantene non lañuy duggé ci julli manam bo dabé ci julli non ngay julli manam da ngay kabbar kabbaru armal légui nak après wuté nañ nak ndax buma kabbaré ba nopi damay fekk ci damay manam kabbar yi ci def rek lay def wala damay kabbar li ma raxé yépp doga continuer manam damay kabbar yi ma raxé yépp doga continuer ak ñom wala damay bayyi ba imam bi seulul mo motali samay kabbar doga seulul manam lool mom wuti nañ ci waye ñaar yépp mën na né manam bu la ci neex mën nga ko def waye nak ak lu mënti xew moy né kabbar gi mom dana am té le fait que ñuy moy ñuy fay kabbar yi loolu tamit day tektale né manam mo julli manam mom ci jëmm bupum julli la manam loolu da koy tektale benen mu ne mu tekki ne waqala ibn al-musayyib moy sa'ib ibn musayyib na hadar radiyallahu ta'ala mu ne yukabbiru day kabbar bil layli ci guddi gi won nahar ak beccig gi wa safari ak tewe gi wal man ak tukki gi wal hadari ak tewe gi arba am ñent manam ak lu mën ci xew comme julli rek julli boy julli ñaar rakka da ngay kabbar di kabbar bo yekiti ko kabbar wala bo wala bo ro ko edal bo yekiti nga wax sama la li man xamul muy guddi muy becc ga ci yam manam nga tukki nga baña tukki lepp ci yam da ngay def kabbar manam lu fekk ñuy def nak ñent rakka manam moy ne li tamit day tekkene ne amul manam tukki du tax ñu wañi kabbari manam lool tamit manam du ko wañi manam kon ñent rek lañ mu ne waqala anas sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala mu ne takbiratul wahida kabbar gu ñeek gi istiftahu salati mom moy ubbi julli gi manam ndax sayyidina anas radiyallahu anhu dafa dañ ko laaj julli neew ñaata kabbar la mu ne ñett la ñu ne ko man dama fogon ni ñent la mu ne aha ke parce que bu ñeek bi ci la tonto li non bu ñeek bi mom pour ubbi la manam moy kabbaru armal bi après yere ñett yi nga ji tek manam mu gis ne mo kako doon laaj ak lam wax ben la manam moy ñent kabbari moy da ngay kabbar rek kabbar bu ñeek kabbaru armal la manam lolu tamit mu duro ko julli motax imam al-bukhari indi ko moy ne kabbar yep nuro wuñu ci bir julli dafa am kabbar bu gëna for yenen kabbar yi moy biñuy ubbe julli gi moy kabbaru armal bi fi tamit biñuy ubbe julle neew gi kabbar gogou bokut ak yenen kabbar yi manam kon ba tay mu nuro ko julli ñu xamne kon nak imam al-bukhari rahimahullah ci li yep nak manam mu tektale ne kon bir mi mom julli la lolu ko motax ñu ne masala bi manam li nak wala imam al-bukhari ber ko indi wu ko fele nga xamne fofu lay waxe ci masala yi manam ni ñuy julle neew manam mu ber ko fi ngir bala ñuy dugg ci lool nga comprendre que ni manam bala ngay dugg ci jëmmi julli ji manam nga comprendre que ni may def ni julli la tuddu teet mbolam lu ñuy téré ci julli dañ mako ci téré sauf que amul roko amul sujud li moy différence manam kon bu boba comme amul roko amul sujud tok du amat manam duggu ci sujud gi tok kon dootul amat manam ngir ni dafa lakal dafa lekkolo ak tok ak jur ak rusuk sujud bi naka nonu juk ci roko bi du am parce que dafa lekkolo ak roko waye naka nonu nak tamit kon tok taaya du am ndax lan ndax dafa lekkolo ak sujud bi manam ak juk ci sujud gi lolou mom motax tok taaya itam du am waye kon bu boba li am mom moy ay taxaw la wala da ngay kabbar après mu dadi jeex lolou nak mune waqala manam mu indi nak wax jo xamne mo ndar kep lepp ngir ne wax mom wax lu bari buñ delu waté ci alquran wax ju tejuna manam mune waqala waxna yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam yalla moko waxne wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala tusalli bul julli ba pare baab julli la utiliser ala ahadin ci kaw kenn bo xamne minhum ci ñom mata ko xamne deena abadan ba faaw manam yefiri ak nafiqi kep ku ci dé yow bul taxaw mukk bul dulli mukk dulli mukk bu boba tamit ñu xamné baat bi mu jëfëndiko baat dulli la imam al-bukhari daal ci tek lu am solo lo xamné mom lay teji lepp mu ne wa fihi te ci dulli gogu am na ci fufufun ay sapé wa imamun ak imam bu doon ñaan kessé la dañuy tok rek ci maam ñu mëna taxawé baxna léegi comme ko julli la nak motax mu am imam am ay sapé fuqaha maliki rahmatullah alayhim wax nañ la ko ñom lepp loolu am charte la ci manam ko loolu yëpp day tekkelé ci amul sikki sakke ci na lan ci ne jul alors que ñeneen ñi ci da nga appelé sunna la manam taxaw imam bi ak sapé yi sunna la loolu day tekkelé ci anam gu leer ci na lan hein kene julli la té loolu dañ ko yonal motax mu tuddé ko babu hein sunnati ssalati ala al janazah والله اعلم من قال بالاسناد المتصف هو الكتاب لي حدثنا سليمان بن حرب تي الازدي الواشفي ابو ايوب البصري رحمه الله تعالى كوم نينكو غيسون قاضي بو ماك بوب رحمه الله تعالى غن ادنا 140 اني غن ادنا 224 اني تاع بصره مام باسكو نيكون مكه با ديغنتي 100 ولا بوك با 200 با 219 مام 215 با 219 mu nekkon makka rahmalahu taala nekkon fa qadi fofu la nekkon qadi ni di won basara après ci lu ñibbi dem basara fu jilu genn addu 224 ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala hadathana shabatu al-imam al-hajjaj al-basri rahmalahu taala mu abu bisam al-wasiti thumma البصري العتكي رحمه الواسطي ثم البصري رحمه الله تعالى غن عبد كتمن بيزم انا جاب 86 غيناو غدا ينت صلى الله عليه وسلم غن عندنا 165 انا غيناو غدا ينت صلى الله عليه وسلم عن الشيباني ثم مو سليمان بن فيروز الشيباني ابو اسحاق الكوفي رحمه الله تعالى غن عندنا 138 غن عبد 138 انا غيناو غدا ينت بي صلى الله عليه واله وسلم عن الشعبي مو امام بو ماغ و خا مون لن دون واخ لغي موم موي ابو عمرو عامر بن صلاح الشعبي رحمه الله تعالى من جن ابن فنجان انا جن ابن 103 انا غيرو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم في وكوفه رحمه الله تعالى ني وكوفه لا manam imam shaybani bi manam ibn fayl al-shaybani ak kon da nga gis ne wa basara ño nek ci kaw moy sulayman ibn harb ak shabat ibn hajjaj amma yenen ñaan ci moy sulayman ibn fayrus ak abir ibn salah al-shabi ñom ñaar ñi ay wa kufa li nga xamantala mo ne qala neena akhbarani khabarana man ko xamantene marra andana manam rombana ma nabiyikum andak sen yenente sallallahu alayhi wa sallam ala qabrin ci bammel bo xamantene man bu zin buñu ber la manam moy dañ ko soril ak ñeneen ni moy baatu nabaza manam mom moy lo xamne dañ ko sanni ci ginnaw comme ni fa nabazu wara'a dhuhurim manam dañ ko sanni ci sen gannaaw moy luñu sanni manam moy nabaza manam lo xamantene motax ad nabiz moy nabiz tamr moy lo xamne dañ ko jël sanni ko ci bir wala ci bir ndox mi manam lool moy nabiz manam kon fi nak moy malbou moy wo xamantene dañ ko ber manam melni dañ ko sanni par rapport ak yenen bammel armer bi benen bammel bi wala yenen parti ci armer bi manam mo lool mo motax mune yenen tibi sallallahu alaihi wasallam fa amna mu dal ñu jité fa fafna ñu dali sappe khalfahu ci ginnawam manam li tax yenente bi manam mune li tax imam bukhari indi ko fi rahimahullah taala manam moy parti bi mom moy le fait que mune fa amana mun jiti fa fofna ñu daal di sappe xalfu ci ginnaw manam mu deppok li nga xamne mom la jexel won bimna wa fihi sufufun wa imam amna ay sappe amna imam te lolu lu koy deugural moy hadith bi manam kon lolu mom motax imam al bukhari rahimahullah taala indi hadith bi ni neena faqulna ñu ne ko manam ash-shaybani mo ton mor ni mo ne ñu ne ko manam gisoon nañ ci benen riwaya daf li won faqultu maniko kon nak boba dañu xamne mom ci jëmmi bopam mom mo laaj bi mo ne ko ya aba amr manam moy ah shabi rahimahullah ta'ala abu amr man moy dakantalam comme niñ ko gisse ya aba amr man haddathaka kan mo la netali qala mo ne ibn abbas radiyallahu ta'ala mo moy sayyid abdullah ibn abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala ma gane adna ñettat la ta gada yenente bi sallallahu alayhi wasallam genn adna jurum ben fukat ak jurum ñett ginnaw gada yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith bi comme ñu gissal ñu hadith numero 857 1247 Fi Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala daf koy tek manam ngir wanene manam bo gisee mu indi babu sunnatus salat ala al-janaza wala ala al-janaiz manam buntu bi nga xamne ci lay waxe yonal biñu yonal julli niw manam bu pare daali indi buntu bi daf lay leral ci ne la manam top niw julle ko ci la bok waye boko julle we mën nga dem comme ni nga xamantene lolu manam bo demé buñ ko julle rek nga dem lolu yow dinañ la boole ci ñi top niw bi manam ke kon bu boba lolu motax mu lekkale ñaari buntu yi manam kon top bi nga xamne mom lañu top niw yi tamit muy wax ngeenel gi nga xamantene mom mo ci nek mu ne waqala waxna zaid ibn sabit radiyallahu ta'ala anhu muy sahaba yantabi sallallahu alayhi wasallam mom moy pap manam mom 11 ans la amone bi yantabi sallallahu alayhi wasallam di ñew medina manam mom 11 ans la amone mi ngi genn aduna 45e ane ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wasallam mom moy papa kharija manam kharija ibn zaid ibn sabit radiyallahu anhu mom moy serigne abdallah ibn abbas zaid ibn sabit radiyallahu ta'ala nek imam jangatu alquran manam serigne zaid ibn sabit radiyallahu ta'ala manam mom mo dajale alquran manam mom la sayyidina abubakar ndikon la ci radiyallahu ta'ala ginnaw gi tam sayyidina usman radiyallahu ta'ala manam kon mam muy imam bu magama sayyidina zaid ibn sabit radiyallahu ta'ala anhu mom di sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam bonum gënalu magi ak jalo reuy kawé mune iza sallayta boy julli faqat iza sallayta so julle faqat deug qataita manam matal nga alladhi li nga xamné alayka mo la waron manam julli bo demé bu julli niw rek def nga li nga xamantene mom moy matal nga li nga xamantene mom mo la waron sa digënté ak niw bi manam légui manam mu daal di wax né manam moy lan kon bu boba légui ay mbokam mën nañ ko jël ñub manam lool moy su dé amul keneen ku ko mëna topato mais bu dé amna keneen ku mëna ma yéggal mbir mi li ci def manam yow la la matal nga la la waron mom matal nga ko manam li gis nga kon buntu bobu dafa jégué farata manam loolu nonu manam comme niñ ko gisé won fardu kifaya la mune wa qala Ahmed ibn Hilal rahimahullah ta'ala mune ma alimna xamuñu ala al janazati ci janaza iznan ak digal manam lumuy tekki mom moy digal pour meuna genn dem lolou la ci djublu manam mom moy bo djulle ba pare bu la nexe nga dem quoi manam amul nan lay wax ñu ngi ñaan nga yewu ni manam lolou yalla sax lolou mom lay wax ni manam kon walakin waye man salla kep ku julle suma top raja mu delu fa lo ñel ko qirat way comme am montagne tiyaba wala kok amna montagne tiyaba dajju tiyaba wala kon lolu comme niñ ko gissewon qirat bu nek num toll nimit la jabal xot comme montagne xot lolu lay toll han wala kep ko xamantene kon julle nga niw nga dem da fekk nga fuñu julé néw rek am nga tiyabu ba mu tolok montagne légui yow lolou ngay am légui nak su fekkenté dem nga ba top ba mu jeex nak lolou hadith bi dina ko leral ci kanam insha Allah ta'ala mun qala bil isnad muttafiq wa kitabun yahaddathana abu nu'man tamam muhammad ibn fadl abdul fi rahimahullah ta'ala muy harim abu nu'man al-basri genn aduna 223 ane ginaaw gadda yentib sallallahu alayhi wa sallam mun qala hadathana jarir ibn hazim tamam jarir ibn hazim ibn zaid ibn abdullah al-azdi al-utaki rahimahullah ta'ala muy abu nadr di wa basra abu nadr al-jahdami al-basri rahimahullah ta'ala min gëna aduna 85e ane genn aduna 170e ane gina ko da yentib sallallahu alaihi wasallam te basara mun na qala samitu degna nafi'an muy mawla ibn abbas radiyallahu ta'ala ibn umar ba radiyallahu ta'ala numa gen adna 177 ana ginaw gadda yantabi sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu waxna hudditha nattalina ibnu umar moy sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma gamay adun gen adu 74 ane ginaw gadda yantabi sallallahu alayhi wasallam anna aba hurayra mom dagn ko netal dagn na aba hurayra sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala mo sayyidina abdurrahman mustafa ab dawsi radiyallahu ta'ala anhu sahaba yantabi sallallahu alayhi wasallam gen adu 59 ane ginaw gadda yantabi sallallahu alayhi wasallam mune dagn ko netal lo xamantene daf ko wax te ñom xamuñu li nga xamantene mom motax mu wax ko manam wala bok xamu ndax deug lolou deug motax mu nek ñu ñu ni mu ne luñ ko wax mu ne yaqulu da don wax dafa ne man kep ko xamantene tabi'a dafa top janagatan niw fala ho ñel lako qiratun manam qirat moy doj bobu doju tiyaba gi wax joju nak tumran ko ci mom ndax musuko deug manam lol tamit dañ ci xamé né sahaba yi radiyallahu anhum manam du lepp luñu dégg li yenenbi sallallahu alayhi wasallam jàngalé du lepp luñu dégg wayé nak ci buñu dajalé sahaba yi ñoom ñepp liñu dégg radiyallahu ta'ala ci lañuy amé jàngalé bëpp wala manam munafiqala muné akthara barilna abu hurayra sayyidina abu hurayra radiyallahu alayna ci suñu kaw manam ak bari lu mokal ci ñu mokaluñ ko manam lol tamit bokku na ci liñ ci xamé moy gëneelu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala ba nga xamantene limu mokal muy vraiment dafa bari bu limu téyé ba paré ñom fekké nañ mom bimi dugg ci l'islam juroomi at la mon ci juroom bennelu at ci risala bi ñom juroomi at manam tok na ak yeren djibril sallallahu alayhi wasallam makka juroomi at wala juroom bennel ñew madina fekké lepp bo ko defé na abou hurayra rabbiyallahu anhu di dégg lo xamna mo musko dégg mu muy xam lo xamna mo musko xam lool nak affaire bobu dafa wonu mu reuy mu ne mais man dégg na yeralbi sallallahu alayhi wasallam mu ne mais man ma non ne ma di non makka dédé ëpp na juroom parce que juroom ben an juroom ñett at ok bo bari madina mu fekk fukki at ak ben wa fukki at manam fukki at voilà manam muy fukki at ak juroom ñett yo xamne ak sayyidina umar radiyallahu anhu mu jégué yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak mom la daan tok ci jotay ainsi de suite waaye sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu parce que sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu mo gënalu takko yenenbi sallallahu alayhi wasallam ko mom parce que mom xalé la won keur bayam la daan lu ci bari nangam et cetera mom sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu mom bu gaay fi mom lumu lek lumu nan bu lumu tuti baxna amul soxna amul dara manam lepp daf ko tek ngir lan ngir meuna dem nek di dégg yenenbi rek saasam takko mom di mokal di deg di baye xel di gis yeralentou sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko tamit muy mokal lu beuri lol tamit mu am ko manam mu am ngeureel yo xamantene yenen sahaba yi ci buntu bobu radiyallahu anhum amuñ ko won motax bien sûr après momit day meuna mokal lu ñeneen ñi du mokal lol tamit dañuy gis ne ngeureel gi dañuy gis ne ngeneel gi dafa lekkulo tamit ak mangu tek borom bi subhanahu wa ta'ala manam mom effort yi mu def ci jégué yenenbi sallallahu alayhi wasallam di dégg nek ak mom top ko effort yoyu mu def ba paré ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam dimné kan moy talal kala ma ñaanal ko mu mokal manam mom mo wax mo né man ñew talal kala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko bu paré tibbu def mi manam moy melni xam xam la doon tibbu diko duggal ci kala bi manam ak yu mel non yep manam lolu da ngay gis ni manam mérite bi mu am aussi moy le fait que mu takko ak mom le fait que ñeneen ñi buñ déwé di wuti ji lulu dundé ak lu dundal seen jabot mom dafa préféré won sax baña am soxna ngir mëna nek ak yent bi saxum dégg lolu ba kër motax bi yent bi lako sallallahu alayhi ci lay doga mëna ci lay doga takko soxna manam yoy yep nak manam da ngay gis ni gëneew ji ni du lo xamantene dafa daano ci asaman ci comme niñ koy waxe dede manam ngeneel gi dafa lekkulo aussi ak effort yi mu doon def manam lolu bi nga xamantene mom la wax ne mune kon nak mu brina sirna abu rabbiyallahu ni vraiment brina limuy mokal ne nga mu daara fa sadaqat mu daldi deugal manam moy dafa dem laj ko yani manam biñu ci nam nak aisha ta moy umul mu'minina rabbiyal ta'ala sayyidat aisha umul mu'minina habibat rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayyibatu bint at-tayyib sidiqatu bint as-siddiq radiyallahu ta'ala ha giran na 58 mané ginnaw gadda yantu sallallahu alaihi wasallam bok ci jigen ñi ëpp ñi xam nañu manam hadith bi muksuruna yi manam ñet ñew na ci sayyidina abu hurayra sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala ak sayyidatu aisha radiyallahu ta'ala anha mune sayyidatu aisha radiyallahu anha daldi deggal abu hurayra sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala wa qalat mune sami'tu degna rasulullah ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam yaquluhu mu diko wax fa qala ibn umar manam lool tamit bok na ci manam mom moy latte manam dene lu sayyidina abdullah ibn umar tamit radiyallahu anhu moy ni mom xamul won lool mu daldi latte han mu dem ngir degeerlu xam xam bi ndax sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu li mom moko wax wala bok ndax ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lako degge bimu ko degge nak mune yaqulu mu wax fa qala ibn umar sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala ma dalni laqad degg degg nak farratna kon nak neenal nanu fi qararita ci ay badi tiyaba kafir sun lu bare bare ay doji fiaba yu bare bare bare ci na mom dafa dor loxom ay kon doji tiyaba yu bari neenal nañ ko rutti denu waaw ndax lan mom xamul won ngirel gi manam mom bu ko xamul kon don na ba gëna bayyi sel sa yu neew amé mu dem fekke julit mais xamul won ngirel gi ci gimi no mom mune deng Imam Bukhari rahimahullah dal ni farratu manam ay bayyatu min amrillah manam li tax Imam Bukhari waxe ni moy fafé da gisul nañ ko farratu fi jambillah amna ci yeneen musa non farratu fi jambillah ay bayyatu min amrillah manam li sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala mo wax ni farratu fi jambi manam laqad farratna manam jëfandiko wu ba farratu farratna la jëfandiko moy sagane nañu bayina li nak Imam Bukhari mom bu baat ñewé baat bi mu gis né xeyna day jafé comme gisoon nañ ko ay exemple gisoon nañ ko baat bi mu bu difficile la waye alquran mu am radicalu baat bi mu nekk ci alquran ba dim manam bu boba daf koy indé nako alquran indé manam du ko indé comme ni mu ñewé ci wax di dédé niko alquran di lay lako indé comme nak alquran dafa indi moy nalaka aw tak nakala ya hasrata ala ma farratu fi jambillah akane xon way way way rutuna moy li waji do yewé muné han aw taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah han top len li nga xamantene mom lañu wacce tabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'azab baghtatan wa antum la tashurun top len li nga xamantene mom moy li gëna rafet liñu wacce tukki ci seen borom te moy alquran ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam lu jitu ba mbugal bi di dal ci seen kaw ci kenn ci yeen te du ko yeb muy mu nekk ak mbettel te fekk yegu ko won manam bayyi wu won xel ne mbir mi mën na gaw daano nonu ci kaw aw taqula nafsun wala bakkan nan nit na ya hasrata ay way rutuna ala ma farratu fi jambillah ci li nga xamantene mom la sag neenal mom la sag gané hein ci walu yalla legui nak baat bobu moy li alquran mom la sag gané ci yoonu yalla mune lolou limi tek moy ci walu yalla moy bayyatu neenal na min amrillah ci biru yalla man digelu yalla lolou lay tek kon dañuy gis ne hadith bi lolou motax Imam Bukhari indi ko legui nak manam julle boko julle lol da ngay am ben khira bo deme bo rombon nañ hadith bu mel bi bo deme nak ba nga xamantene dang ka julle ba pare mi nga bol nga top ci nak ginnaw ga nga and ak mom hein bañu rob ko bu boba da nga am khira tani ñaari doj ngay am ci ay tiyaba gisul nañ ko ci babu tibal doona ay jumul iman manam buntu top neewi ci ngeum yalla la bok moy hadith numero 47 ci sahabi di la ñëwaat legi hadith numéro 1325 inshallah taala imam muslim innako juroom yon hadith numéro 945 imam abu daud innako hadith numéro 3068 imam at-tirmidhi innako hadith numéro 1040 imam an-nasa'i innako hadith numéro 1994 ba 1997 nako non innako hadith numéro 5032 imam ibn majah innako hadith numéro 1500 39 ibn ahmad ibn hanbal lu beul ko ngi sama sahab ko tobu sita ñoom ñep nañ ko rahimallahu aljami'a mune babu man intazara hatta tud far babu buntu man ki nga xamantene intazara da fay nek hatta mbet tud fa nañu da di koy rop manam imam bukhari rahimallahu ta'ala dafa wax ji manam leeralu lan moy masala bi manam leeralu lan moy tontu bi ku ñu rop ba manam ku nek ba ñu rop ki nga xamne mom moy neew bi manam loolu mom moy mo gën parce que dafa am manam nit ki mom lu ciorom gëna bari ci mbir mi ay jëfum gëna bari tiyaba bi di gëna bari kon dañu xamé ni kon ki nga xamne mom mo julli kessé dem koku lako war def nako comme niñ ko gissé sank waye ki nga xamantene julli na waye dana am xiraat nak manam benn doju tiyaba benn montagne tiyaba légui nak ki dem nak ba nga xamné yegg na nak loolu nak la tontu bi di ñew ci حديث بي دي نيو من قال بالاسناد المتصل في الكتاب لا حدثنا عبد الله بن مسلمة مولى ابن قعنب القعنبي ابو عبد الرحمن المدني ثم البصري رحمه الله تعالى دنگا nga xamantene mi ngi genn aduna 220 ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alaihi wasallam moy imam talib imam malik bu mag bobu way qala mun qara'tu ala ibn abi zid manam kom ci juma ji la nekkon juma medina la nekkon al imam ibn abi zib moy muhammad ibn abdurrahman ibn mughirah ibn al harith ibn abi zib bi rahimahullah ta'ala mom tamit ñu gëna ané 80e ané gënaw gaday ni sallallahu alayhi wasallam mom mo ngon ñu imam malik mom jotay mom tamit imam dafa amul jotay comme ni imam malik amé won jotay ci bir juma ji borom ngeene lu mag la radiyallahu ta'ala ñu gëna aduna 158e ané gënaw gaday ni sallallahu alayhi wasallam mom mo jëk gëna aduna ñu imam malik bu baax parce que mo mais aussi mo len magon mais bari wul par rapport ak liñu génné ad liñu manam magé wulén lu ëpp manam parce que 14 ans la ko magé imam malik ñu gën adna 1979 ki mi gën adna 158 manam waaw da naka liñ ko magé à peu près waaw la ko jitu waaw buru trop voilà waaw mi xamna waaw wa tek mi ci jëw ñaari at voilà waye ala kul hal day gis né mom kon imam abdullah ibn masama al qanabi mam day jang ci imam al day jang ci ñene jang ci ñene motax lool tamit mu na qaraatu mais mu na qaraatu ala in abize motax muy mu solo tamit ci mom mu ne jang na ci mom manam day gis ni wa medina dañu bari won luñ doon doxale ni manam mom moy ne serigne bi mom day tok talibi ñoy jang manam ñom ñoy tari wala ñom ñuy deg al qiraatu ala sheikh lool la من عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري مولى سعيد بن كيسان المقبري داخل منك أبو سعيد كم بايم أبو سعد المقبري جن أدنى سامي تراجم أنا جن أقعد عين تبي سلا لا سمعان أبي مجرد تبايم كم مولى كيسان أبو سعيد المقبري ممن جن أدنى سانج أنا جن أقعد عين سلا سام دوا مدينة من أنا هنا كم سلا لا لا جن أبو هريرة رضي الله تعالى ما بيجي الحديث يوم يكو مدينة لي رضي الله تعالى عنه فقال من samiyatu degna annabiyya yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax legi mu dal ci tek ni manam bukhari indi benen wax manam muy tokhal mu changer tialala mu melni dafa ni kon ni kha man hadathana man hadathana ahmad ibn shabib ibn sa'id manam mo nek mu ahmad ibn shabib ibn sa'id lal hadithi al jahdari rahimahullah gisson nagn ko rahimahullah mu gennal na 229 ane ginaw gadda sallallahu alayhi wa sallam mom wa makkah manam wa basara la way ginaw ko mu nek wa makkah al mukarrama mune qala hadathani abi moy shabib ibn sa'id at-taymi rahimahu at-tamimi bok rahimahu allah ta'ala moy abu sa'id bi wa basara mom tamit rahimahu ta'ala ginaw ko mune mon dekkii misra rahimahu allah ta'ala way min genné adna basara mom mi ngeen am 186e ane ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam qala hadathana yunus manam kum ko nek mom dafa dukkon basra bo shabib motax mu meuna solo we ci Yunus ibn Yazid al Ayli rahimahullah ta'ala mu Yusuf ibn Yazid ibn Abi Najjar al Ayli di wa Misra mu rahimahullah ta'ala gina 159 ane ginaaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne no qala ibn Shihab ibn Mu'min az-Zuhri rahimahullah ta'ala manam mu Muhammad ibn Muslim Abu Bakar al Madani rahimahullah ta'ala gane adna 50 ane gen adna 125 ane ginaaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam mom muné qala zuhr qala ibn Shihab mom ibn Shihab dafa ne wa hadathani Abdurrahman al a'raj mom Abdurrahman ibn Hurmuz gëna ci wé ci al a'raj Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan mom al a'raj wa madinatu munawwara la la sakina fi mustafa mom lag gi mu lag motax ñu ko do al a'raj wala ñu gëna na 117e ane ginnaw gadda yentu bi sallallahu alayhi wasallam mom kom niñ ko waxe rek mom liñ nan waye dañuy xéxal handicapé yi dañuy def ni nangam ci droit handicapé yi lolu en fait lolu légui la xew manam lolu légui la xew quoi manam société à société société ñak civilisé yi mais société yi nga xamantene dafa civilisé won manam jamono yi bissam manam jamono ju ndëkk ja ci l'islam amul won différence ci nit ni buñuy xol ki ndax derbi la yor wala derbe wala bok différence bu am ci ndax ki goor la wala ki jigen la wala différence bu doon am ci ndax ki dafa handicapé wala handicapé wu dedet borom xam xam yi ñi gis ni bari ñi ni dañu yor na handicap atara biñu tuddu dafa yoron handicap ma ba bari handicapé yu lourd lañu non lourduma handicapé ay khatara ibn da'amat as-sadusi hein te foku fo tollu deg ko ki al-a'mash min sulayman min al-kahili buñ doon deg ki ata ibn abi rabah ata ibn abi rabah mom dafa bolé mom lu tepp la total mom dafa bolé total bi lepp la bolé won manam ben manam dafa laggé won hein handicap moteur ko totalement dafa nekkon ko xamanteni genre tumbune la bolé ko ak yaram bi dafa amé won ay bulu comme ay ki mom moy wala mo ñu ngand yo yu mag hein wala ay tuttu wa mu ngok yoy la hein manam yoy yep mu boole ko te tere wu mom mo nekkon imam wa aduna bi meun nañ ko wax wala imam wa en tout cas makka mom fuñu waxe ata ak da daan jot ñu ne ata ibn abi rabah mi ngi fi ko am lu muy laaj nako dañ ko laaj en priorité parce que moy borom bokum bu mag manam amul won ay ki muy li ki ni la mel ki am lu deureut te dañ leen doon magal bo deg ñu non ata ki diko magal ak yoy da ngay fogg mel nit ku normal la bon manam amul ben handicap la ak ñeneen yo xamanteni bo leen di deg mais ñoom ñep non lañ mel ba dañu bari won ay handicap ci seen biir ci ñi ñi tuddu ñu mag ñi té bo sétlo tamit comme liñ ko xamé ñi ci ëpp ay mawadi lañ ay jamm lañ woon ñoom ñep borom xam xam ñi tuddu ñu ci ëpp bu ñu sétlo dañ nan diw nangam mawlahu ñu manam moy né ay jamm wa kër jamm lañ woon ci askan wañ né and ak loolu ñoom ñoy borom xam xam yu mag yi ñi tuddu manam loolu moy lan moy né amul discrimination bo xamantene dañ koy tek ci nan way ki comme que li le mom buñ dañ koy dañ non ko kenn du def promotion am ki comme que nangam la dedet de nga kon mala arañ ñu jëna am 117 ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anna abu hurayra sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala qala nena qala waxna rasulullah dawli yalla sallallahu alayhi wa sallam man kep ko xamne shahid da nga fekke al janazata mew man da nga ñew ñu ne amna diw genn aduna nga dem ci neew ba hatta mbete yu sall ye nga ñu julle ko falo ko ko ñel nako khiratul dawl fi yalla manam montagne fi yalla lay am hein waya man kep mu ne wa man kep ko xamne shayda da nga fekke nak legi nak gennaw ba yamu ci waye hatta mbete tuddu fa nañu rop ko kana da na ñek ñel lo ho di ñel wa jojo khiratul mom ñaari dawl fi yalla lay am ñaari montagne lay am manam lolu nga xamne comme niñ ko gisee legui sayna abdullah ibn umar radiyallahu anhu xam ko wor motax bañ ko waxe affaire bi jaaxalon ko ana nan la def bo xamul wor li le motax mu yewu won ba pare daali nga gis mu ruccu dur loxo bi oh idan farratna qararita kaseera hein wa kon yi kon ndekete ay doju ki yabu bari recc nañu wa manam da ngay gis da ngoy gis le nak juma ji ñu julli ba pare ñu ne dañuy julle neew nga gis gaay dem dem parce que xamuñu ne le same fait que ñu togal fa manam 1 minute de plus parce que julle neew bi 1 minute lay duré matuko sax 1 minute de plus ñu taxaw fa manam dañ ci amé montagne tiyaba manam buñ xamone ne montagne tiyaba yoy la kon duñ dug dem manaw ñu bu grawul quoi na gaay ci def julli rek grawul ñu dañ yakamti quoi non nañ dem quoi on n'a pas le temps manam té 1 minute bobu du tax ñu gëna tardé manam tay ak lu mënti xew loolon tardé tardé 1 minute bobu du tax ñu gëna tardé légui nak surtout bu né da nga yor auto voilà légui nak waya téru na la izan hein ñi buñ déggon hadith bi dañ na la imagine ñaata aljuma la julli ñu na dañu julli néw bi bama dem sama yor buma xamone né benn bu ci nek montagne tiyaba la mo rafé na abdallah ibn umar rabi yalan mom bi mi ki won ko marqué won ko ñu la xila ñu wax né wa mal qiratan wa lan moy ñaari qirat qala mun parce que baat bi dafa tumanké ci ñom qala mun mislul jabalayn mu ngi melni ñaari dot ñaari montagne al azimayn yu maga mag nak manam du ñaari montagne yu ndaw de deure moy montagne yu mag ye mag comme Himalaya ñom niñ mel comme genre montagne yoy la nga xamantene ngandi montagne lay doon day hadith bi xone hadith mo 47323 fi tam luñ ko mujjé gisé manam hadith bi tam rom lañ ko doot ñu ko gisat comme niñ ko gisé won tamit hadith wa ashab kutubu sita ñom ñepp solo nañ ko rahimallahu jami' والله تعالى اعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين